องแสงที่ขอบฟ้าทุกสิ่งนานาต้อนรับวันใหม่ทุกชีวิตก็พร้อมก้าวไปด้วยพลังแห่งศรัทธา